De Europese Commissie, Europees Parlement en verder de gehele EU, schijnt een in scène gezet systeem waar de mensenrechten, louter, dienen als dekmantel om het handelsbelang, veilig, te stellen en voor zelfpromotie en ter promotie van de EU-vlag, publicatiebias. De peperdure gebouwen in Brussel en Straatsburg, zoals onder andere het bezoekerscentrum Parlamentarium en het Huis van de Europese Geschiedenis te Brussel. In het parlamentarium komt het slechtste van de Europese voorlichting boven. Uit angst dat burgers negatief over Europa denken, worden alle negatieve aspecten van Europa simpelweg genegeerd. Het parlamentarium laat zien wat er goed is aan Europa en daarmee ook wat er mis is met Europese voorlichting. Deze geldverspillende Brusselse propaganda leidt tot eenzijdige informatie. De Europese Ronde Tafel van Industriëlen, ERD, is een lobbyorganisatie, gevestigd in Brussel, en bestaande uit een vijftigtal CEO's van de machtigste Europese, multinationale, industriële concerns. De ERT heeft tot doel het Europees beleid op alle niveaus te beïnvloeden ten behoeve van een hogere industriële competitiviteit. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid roept vragen op. Bepaalde Europese partijen, zelfs Europese rechters, zouden gefinancierd worden door de linkse George Soros-netwerk van de Open Society Foundation, OSF, of hiermee banden hebben.